μακριά ενώμενο στάλγεις. Μην κοιτάζεις την ομορφιά του φεγγαριρού, μα τα μάτια μου που σε αναζητούν καθρέφτισμένα σ' αυτό. Μην εκτιμάς τη λάμψη του, θυμίσου πως τα μάτια μου κάτοικης ακόμα, αιώνια έδρα της αν ολοκλήρω της αγάπης μα. Ξέρεις πως η απουσία σου είναι να είναι μέσα μου και η απουσία μου ένα είναι ακόμα μέσα σου. Ο Κάρλος Τρομών τ' αντράτε το έχει τραγουδήσει. Κι αν και το φεγγάρι λάμπει τόσο όμορ, δεν είναι το φως του που σέει τον κόσμο, μα το βλέμμα σου που καίει στα όνειρά μου από τη νύχτα που μου παραδόθηκες. Πάντα τόσο πόσα, πάντα τόσο παρούσα. Η λάμψη του πάθους σου μας εξυψώνει πάνω απ' τη σφαίρα που ενώνει τόσους εραστές, κι αν ο άνεμος ψιθυρίζει κι αυτός το όνομά μου, θυμίσου πως μόνο εσύ το φεγγάρι κι τα αστέρια έκαναν αυτή την καρδιά ολοκλήρω το σύμπαν. Ξέρεις πως η απουσία σου είναι να είναι μέσα μου και η απουσία μου ένα είναι ακόμα μέσα σου. Ο Κάρλος Τρομών τ' αντράτε το έχει τραγουδήσει. Κι αν και το φεγγάρι λάμπει τόσο όμορ, δεν είναι το φως του που σύει τον κόσμο, μα το βλέμμα σου που καίει στα όνειρά μου από τη νύχτα που μου παραδόθηκες. Πάντα τόσα κόση, πάντα τόσο παρούσα. Πάντα τόσο παρούσα.